1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Een formatie van 10 maanden ziet Politiek Den Haag na de verkiezingen niet meer zitten. Er zijn nieuwe afspraken om een formatie zo kort en transparant mogelijk te houden. Maar gaan die stand houden na deze verkiezingen, waar mogelijk veel partijen kunnen onderhandelen over regeringsdeelname? Ik ga het zo meteen bespreken met oud-fractievoorzitter van D66, Alexander Pechtold, in de Nieuwsbv. Maar nu eerst protesten in Zuid-Afrika bij het bezoek van de koning. Dat in het NOS Journaal. Jan van der Putten. In Kaapstad is gedemonstreerd bij het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan een museum daar. Het is de derde en laatste dag van het staatsbezoek van het koningspaar aan Zuid-Afrika. En het werd dus onrustig. Verslaggever Josephine Trehi, wat is er gebeurd daar? Ja, de koning en koningin waren bij de Slave Lodge. Dat is hier in Kaapstad een museum over slavernij. Er was al een demonstratie aangekondigd. En toen de koning en koningin aankwamen, was het nog rustig. Ze gingen ook in gesprek met de demonstranten. Koningin Maxima vroeg toen ook of een paar van die mensen misschien mee naar binnen wilden. Om te kijken naar de voorstelling die binnen zou plaatsvinden. Dus dat gebeurde. Maar toen bleven er dus ook veel mensen op de stoep staan die dat niet mochten. Deuren gingen dicht. Dus die werden daar boos en ontevreden over. Er kwamen steeds meer demonstranten ook bij. Dus toen de koning en koningin weer weggingen, was de hele uitgang van het museum versperd. En moesten zich echt, ja, met hulp van heel veel veiligheidsagenten een weg zien te vinden naar de auto's die daar geparkeerd stonden. Maar dat was best wel heel chaotisch, wat ik zeg. Veel duw- en trekwerk. En dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien, zoiets met de koning en de koningin. Ja, hoe zagen ze eruit? Geschrokken? Ja. Ja, de koningin liep helemaal tegen de rug van de koning aan. De koning was ook een beetje benauwd. Het was echt hutje-mutje, dus dat zag er niet prettig uit, nee. Nee, waar zijn die mensen nou boos om? Nou, het gaat om de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika. Ze vragen deze dagen, maar ook al veel langer natuurlijk, aandacht voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Nederlandse kolonisten kwamen in de 17e eeuw hier met de VOC, introduceerde slavernij. En deze mensen menen dat ze vandaag de dag nog steeds de negatieve effecten daarvan zien. Ondertussen gaat hier een telefoon. Is dat bij mij of bij jullie? Nee, dat is bij jou, denk ik. Ja, nou ja, ik praat gewoon door. Ja. Kijk, en dat is iets wat heel gevoelig hier ligt. En koning Willem-Alexander heeft natuurlijk excuses aangeboden voor het slavernijverleden, het Nederlandse slavernijverleden in juli. Maar het probleem is dat daarin specifiek werd genoemd wel Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar niet Zuid-Afrika. En dat zitten mensen hier heel erg dwars. President Ramaphosa van Zuid-Afrika heeft gisteren in een speech wel die excuses erkend, heeft hij gezegd, van de Nederlandse koning. Maar voor deze mensen gaat dat absoluut niet ver genoeg. Willen ze meer erkenning, willen ze duidelijke excuses, ook voor Zuid-Afrika en vooral ook financiële compensatie. Nu is het zo dat later vandaag, hele programma wordt hier in Kaapstad afgewerkt. Einde van de dag zal het persgesprek hier plaatsvinden en dan zal het zeker ook hierover gaan en over die demonstratie van vanmiddag. Nou, benieuwd wat ze te zeggen hebben. Het is de laatste dag en vandaag. Dankjewel, verslaggever Josephine Trehi. We gaan het hebben over het Midden-Oosten. Nederlanders in Libanon krijgen het advies om zo snel mogelijk te vertrekken als dat veilig kan. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het reisadvies van oranje op rood gezet. En ook is het advies om dus niet naar Libanon toe te gaan. In het grensgebied met Israël wordt over en weer geschoten. Het is onvoorspelbaar of het geweld zich zal uitbreiden naar andere delen van Libanon, zegt Buitenlandse Zaken. Bij gewelddadigheden op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn volgens Palestijnse autoriteiten zeker 13 mensen omgekomen. Israëlische troepen wilden in een vluchtelingenkamp een aantal Palestijnen oppakken, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Israëlische troepen die hebben een inval gedaan in dat vluchtelingenkamp. Dat ligt iets meer op het noordelijke gedeelte van de bezette westelijke Jordaan-oever. En die troepen die wilden daar Palestijnen oppakken. Dat is ook bij 10 Palestijnen gebeurd, maar die inval die liep verder volledig uit de hand. Israël heeft zelfs een luchtaanval uitgevoerd met een drone. En dat komt op de bezette westelijke Jordaan-oever echt zelden voor. Gevreesd wordt dat de inval een teken is dat de situatie in Gaza zich uitbreidt en overslaat naar de westelijke Jordaan-oever. We hebben al gezien dat het afgelopen week heel erg onrustig was door demonstraties, maar ook clashes tussen Palestijnen en kolonisten die op de Westoever wonen en wraak willen. Israël heeft de afgelopen dagen ook tientallen Palestijnen aangehouden die volgens Israël gelieerd zouden zijn aan Hamas. Dus je merkt absoluut dat op de Westoever die spanningen ook verder oplopen door wat er nu in de Gazastrook gebeurt. En volgens de Israëlische politie kwam er bij de inval in dat vluchtelingenkamp op de Westoever tenminste één agent om het leven. Programma's van nieuwszender Al Jazeera mogen in Israël niet meer worden uitgezonden. De regering heeft een noodregeling ingesteld. Al Jazeera zou propaganda verspreiden en kijkers ophitsen tegen Israël. Justitie op Aruba bekijkt of Joran van der Sloot alsnog kan worden vervolgd voor de dood van Natalie Holloway. Bij John van der Heuvel legde van der Sloot een nieuwe bekentenis af. Natalie Holloway verdween in 2005. Nederland en Ecuador hebben een douaneverdrag getekend om de drugshandel harder aan te kunnen pakken. De cocaïnehandel verplaatst zich steeds meer van Colombia naar Ecuador. De nieuwe president van dat land wil daar iets aan doen. Het NOS-journaal. Vorige maand was gemiddeld bijna 6% van de geldautomaten kapot, blijkt uit gegevens die de NOS en de regionale omroepen hebben verzameld. En 6%, dat is veel meer dan de banken hebben beloofd. De norm is 2 tot 2,5% van de geldautomaten mag buiten dienst zijn. Volgens de beheerder Geldmaat duren de storingen momenteel langer, doordat een bepaald onderdeel van die automaten moeilijk leverbaar is. De afgelopen periode hebben wij te maken gehad met een onderdeel in een bepaald type buitenautomaat. Dat onderdeel moet vervangen worden en de levertijden daarvan zijn lang. En daar hebben we mee te maken. Dus dat maakt dat sommige automaten wat langer buiten gebruik zijn dan wij wenselijk vinden. Vorig jaar waren er ook te veel storingen en dat kwam toen door personeelstekort bij het geldtransport. Het WK Rugby is toe aan de halve finales. Morgen speelt Engeland tegen Zuid-Afrika. En vanavond is de wedstrijd tussen Argentinië en Nieuw-Zeeland. Sportcommentator Tom van het Hek verwacht niet dat het zo'n spektakel kan worden als tijdens de kwartfinales. Nieuw-Zeeland is daar de grote favoriet. Laten zich weer van hun beste zijde zien op dit toernooi. Zijn enorme toernooispelers ook en kunnen hun beste rugby spelen als het moet. Dus de verwachting is toch dat Nieuw-Zeeland vanavond niet overheen loopt. Hoor dat niet, maar wel gewoon die wedstrijd zal winnen. Met meer spanning wordt uitgekeken naar de halve finale van morgen. Die is tussen Zuid-Afrika en Engeland. Het is een herhaling van de WK-finale van 4 jaar geleden. En ja, daar verwacht men toch wel een hele close wedstrijd, waarbij Zuid-Afrika wel de lichte favoriet is nadat zij Frankrijk het thuisland hebben uitgeschakeld. Maar ook Engeland natuurlijk, heel groot rugbyland, wat dat betreft zich zeker niet zomaar gewonnen zal geven. Vanavond om 9:00 dus de eerste halve finale van het WK rugby tussen Argentinië en Nieuw-Zeeland. Het is nu 12:08, bijna. Veel regen vandaag, een harde oostenwind. In het Waddengebied is de waarschuwing voor zware windstoten. En het is 7 tot 14 graden vandaag. Morgen een paar buien en een graad of 15. Buien, dus wat betekent dat voor de situatie op de weg, Wijnand Zwaan? Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het betekent in ieder geval dat er behoorlijk wat files staan. Dat slechte weer in combinatie met het einde van de herfstvakantie in het midden en zuiden van het land. Nou, daar vinden we ook de meeste files nu. Er gebeurde bovendien een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld. Nu 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer op een aantal plaatsen langzaam, vooral tussen Nederweert en de afrit van Valkenswaard. De vertraging is daar bijna een half uur. Dan de A28 van Groningen naar Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk met een aantal personenwagens bij knooppunt Hattemerbroek. De weg is net weer vrijgegeven. File staat er vanaf de afrit Nieuw-Leuzen. Het oponthoud is ruim een kwartier. Museum Voorlinde, de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn pas in november. Toch maken politici zich hun borst al nat voor wat ons na die stembusgang staat te wachten. Want na de vorige keer wachtte ons de langste kabinetsformatie uit onze geschiedenis. En om dat te voorkomen debatteerde de Tweede Kamer deze week over nieuwe spelregels, waaronder een nieuwe rol voor de koning. Om daarover te praten gaan we spreken met de man die er mede voor zorgt dat juist de koning geen rol meer speelt bij de formatie. Hij formeerde zelf mee toen als voormalig leider van D66. Alexander Pechtold. Meneer Pechtold, welkom. U bent nog niet te horen, maar ik hoop... Daar bent u, meneer Pechtold. Hallo, nogmaals, hier Rijswijk. CBR. En we praten natuurlijk ook met de ongekozen koning van deze rubriek, Peter Kay. Hey, goedemiddag. Meneer Pechtold, we hebben het zo meteen over de rol van de koning in de formatie. Maar in het nieuws, in Zuid-Afrika kwam de koning ook al in het gedrang. Ja, dat hoorde ik. Ja, heel goed. U wilt mijn commentaar daarop? Nee hoor, daar hoef ik uw commentaar niet op. Waar ik een commentaar zeker op wil hebben is over het feit dat u een half jaar geleden D66 zou pleiten voor de afschaffing van het hele Koningshuis. Dat is niet gelukt, maar sinds een week is GroenLinks Partij van de Arbeid daar wel voor. Bent u nu al overgestapt als ware republikein? Nee, het is nooit op één agendapunt dat je een partij helemaal steunt of niet. Maar ik ben natuurlijk hartstikke jaloers op GroenLinks PvdA, want zij hebben deze stap wel gemaakt. En ik hoop dat D66, want dat zit toch ook een beetje in het DNA van een democratische partij, dat je iets ondemocratisch als erfopvolging tot het verleden laat behoren. Dus het komt wel. Het was bij het laatste congres geloof ik enkele tientallen stemmen verschil. Dus nog een paar stappen te maken. Ja, maar is het een kroonjuweel? Dat is dan wel een hele mooie toepasselijke term. Ik vind het een belangrijk punt, een principepunt. Erfopvolging, bij de gratie gods, privileges als geen belasting betalen. Dat hoort gewoon niet bij één familie. En daar ben ik warm pleitbezorger van. Dat was ik al in de politiek. En nu is het een van de thema's waar ik me nog steeds op richt. Nou, dan gaan we even ook kijken naar de koning en de rol binnen de formatie. Maar Peter, ja, die formaties die duren maar langer en langer en langer. Vorige keer een record. Hoe beroerd is het eigenlijk? Nou, eigenlijk is het zo dat er altijd al werd geklaagd over formaties. Je had de staatscommissie onder leiding van Johan Remkes, dat herinner jij vast nog, die noemde het in 2018 een zwakte in onze democratie. Maar de vorige keer was echt de beroerdste ever. Slechts één betrokken die zag er toch nog iets positiefs in. Bleek bij de evaluatie van de formatie. En die zei toen nog van, nou ja, best wel toch wel een positief aspect. Dat was jij zeker? Nee, dat was die andere rasoptimist. Mark Rutte, je weet wel, die nog zittend premier en nu bijna vertrekkend premier, die zei in het evaluatierapport slechts toch was politiek ook weer een ongelooflijk interessante tijd. Ja. Nou ja, dat op zich was dat ook zo. Ja, maar goed, het werd de langste formatie ooit. En ja, we hadden bijna een jaar lang geen nieuwe regering. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, als oorzaak wordt onder meer gedacht dus aan die rol van het staatshoofd. Dat stond ook centraal deze week in het debat. Vroeger benoemde de koning nog de informateurs. En dat is veranderd. En hoe dat gegaan is, heb ik op een rijtje gezet voor je. Het is 2012 als de Tweede Kamer besluit de koningin uit de formatie te gooien. In de Tweede Kamer is een meerderheid die af wil van de rol van het staatshoofd bij de formatie. Al weet oud-premier Lubbers nog niet voor hoe lang. Ik zeg niet dat dat altijd zo zal blijven, want het kan wel eens een keer zijn dat het toch weer fout loopt. De eerste keer zonder de koning is een ultrakorte flitsformatie. Het gaat heel snel dat er maar twee partijen aan tafel zitten. Het gaat misschien zelfs te snel, denkt ook oud-PvdA-leider Kok. Een meerderheid tussen de twee partijen uit en toen is er heel snel binnen de kortste keren een deal gesloten tussen precies die twee partijen die elkaar zeiden uit te sluiten. En dus is de les, het mag ook langzaam gaan. Laat het publiek maar wennen aan tegenstellingen. Zo praten D66 en ChristenUnie in 2017 urenlang voor niets. We hebben over vele zaken gesproken, heel intensief, dat heeft u kunnen merken. Om vervolgens toch samen te gaan regeren. Het werd een formatierecord. Tot... De fotograaf maakte een foto van verkenner Ollengren vanochtend. Er staat onder andere op die papieren onder het kopje positie Omtzigt te lezen, functie elders. Heeft u überhaupt over de heer Omtzigt gepraat in die gesprekken? Nee. Alles openbaar. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan. En hier scheiden onze wegen. Bestuurscultuur, daar heb ik zelf radicale ideeën over. Het coalitieakkoord werd met de nodige bescheidenheid gepresenteerd. Het heeft, mag ik wel zeggen, te lang geduurd. De koningin is nu niet nodig, want het kan wel eens een keer zijn dat het toch weer fout loopt. Oké, Peter. Ligt het dan aan het feit dat de koning geen rol meer speelt in de formatie? Nee, dat was in dit geval niet alleen de oorzaak. Er waren meer oorzaken. Die verkiezingscampagne die kwam helemaal niet op gang door corona. Dus eigenlijk begon de verkiezingscampagne pas na de formatie, na dat debat op 1 april. Er was een moeilijke uitslag met veel kleine partijen en grote partijen zoals D66 die het allemaal anders wilden, verandering hadden beloofd. En de VVD juist niet. En die moesten dan toch weer samen in het kabinet. Ook weer met de ChristenUnie erbij. Het CDA er weer bij. En dan ja dat gedoe met je functie elders. Je hoorde het net al even voorbij komen. Men ging controleren of Rutte echt niet over Omtzigt had gesproken. Toen moesten alle notities op tafel komen. Toen bleek het toch over Omtzigt te zijn gegaan. En wat rest was een heel fel debat. Waarbij Rutte al bijna van het toneel verdween. En dat heeft allemaal niet bepaald geholpen. Maar Peter, en de koning dan? Die heeft toch ook helemaal geen rol meer? Ja, nou ja, die stond dus boven de partijen. En die ontving dan alle leiders voor vertrouwelijke gesprekken en zo. En nu blijkt dat de Kamer gewoon heimwee heeft naar die tijd. Tenminste, als je deze week luistert naar VVD, BBB, SGP's, ChristenUnie en het CDA. We hebben ook als in mijn fractie vaak... met weemoed teruggedacht aan de periode dat de koning een rol had in het formatieproces. Soms hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Sinds de grondwet van 1848 hebben onze koningen en koninginnen aan de basis gestaan van 67 succesvolle formaties. De vraagtekens die we als SGP hadden en hebben bij het proces om de koning helemaal geen plaats meer te geven in het formatieproces. We willen de koning graag terug als verkenner in het formatieproces. Onze koning is bij uitstek het ambt dat hiervoor geschikt is. Meneer Pechtold, hoogste tijd om met u door te praten, want u was een van de grote pleitbezorgers van het schrappen van de formatierol van de koning. We zijn inmiddels twee records verder wat betreft de lange formatie. Het is eigenlijk gewoon een ramp. Ja, maar ik zie nog steeds ook in deze hele reportage niet het causaal verband tussen het missen van de koning en het langdurig formeren. Want wat gebeurt er bij zo'n staatshoofd? Ik heb het zelf een paar keer meegemaakt. Je gaat daar langs, je geeft je visie op de verkiezingsuitslag. En vervolgens komt er uit die zwarte doos, want iedereen houdt daar één op één zijn gesprek, komt de naam van een informateur naar buiten. Ja, dat kunnen politieke partijen ook prima zelf doen. Daar is geen staatshoofd voor nodig. En sterker nog, zeker in een versplinterd landschap en een gepolariseerde samenleving, zal de keuze van een staatshoofd voor een formateur altijd uitgelegd worden als toch, nou, bedoelt hij daarmee over links of over rechts? Of wat zit daarachter? Welke partijen hebben hem dit geadviseerd of niet? Dus je maakt de koning daarmee weer politiek kwetsbaar. En ik wil er nou juist vanaf. Ja, maar kijk, het alternatief, het is gewoon nu heel rommelig geregeld. In 2012 waren de spelregels met de koning die waren duidelijk. En nu constateert die evaluatiecommissie ook dat bijna niemand precies weet wat de rol van de Tweede Kamer en de voorzitter eigenlijk is. Ja, daar heb je toch een steekje laten vallen, meneer Pechtold. U had veel duidelijker moeten regelen hoe het in 2012 hoe dat moest gaan. Nee, natuurlijk niet. Partijen gaan juist in transparantie. Gaan juist in transparantie aan elkaar in het debat vertellen hoe ze de verkiezingsuitslag duiden. Dat vind ik veel belangrijker dan één op één met een staatshoofd. Dus je bent erbij als media, u zou dat ook moeten willen als journalist, dat die fractievoorzitters, die voormalig lijsttrekkers zich uiten en zeggen wat ze met die verkiezingsuitslag willen. En vervolgens komt er vaak van de grootste partij een voorstel voor een informateur. En ook dat is iets wat je vervolgens als Kamer met draagvlak van de Kamer doet. En ik zie echt de meerwaarde van een staatshoofd daar niet in. Sterker nog, ik vind het alleen maar kwetsbaar in een tijd. Laten we even terugdraaien de film naar 2010. Toen hadden we een hele grote PVV. Dan is zo'n partij serieus te nemen op dat moment. Nu hebben we misschien twee partijen die helemaal nieuw zijn. Welke achterban vertegenwoordigen ze? En met andere woorden, als daar dan een uitkomst van een informateur uitkomt, wat zegt dat over de mening van de koning? Of welke fractievoorzitter is daarvoor verantwoordelijk? Je zal het nooit weten. Dus het ligt niet aan de koning, zegt u. Maar wat is dan de reden dat er bij de vorige formatie zo'n chaos is geworden? Nou, het is niet zozeer een chaos. Het is, kijk, je hebt eerst een campagne waarin je de verschillen zoekt. En vervolgens heb je een formatie waarin je juist de overeenkomsten moet zoeken. Maar omdat er geen tijdsdruk op zit, merk je dat partijen eindeloos, oeverloos om elkaar heen kunnen draaien. Nou, dat heb ik in 2017 meegemaakt. Ik dacht toen dat ik het record met die fracties had. Maar dat bleek een paar jaar daarna alweer verslagen te worden. Een andere oplossing is gewoon zeggen, weet je, en dat bestaat als model ook in andere landen, je geeft de partijen een x-aantal maanden om eruit te komen, zo niet nieuwe verkiezingen. Dat houdt de druk op de ketel. En als dat nu voor 22 november door de lijsttrekkers met elkaar wordt afgesproken dat ze zichzelf daaraan houden, is daar geen wetswijziging, zeker geen grondwetswijziging of wat dan ook voor nodig, kunnen ze gewoon zeggen, als wij er binnen een half jaar bijvoorbeeld niet uit zijn, gaan we terug naar de kiezer. Ja, een half jaar is dan wel een termijn die bruikbaar is? Nou, je kan niet zeggen, je moet er in een paar weken uit zijn. Op lokaal niveau zie je ook vaak dat het langer gaat duren. Dus ik ben een pleitbezorger van, zet er gewoon een eindpunt aan en dan voelt iedereen de druk om niet te lang als egeltjes te blijven vrijen, maar gewoon als politici zaken te doen. Maar goed, even terug dan naar die formatie van de vorige keer. Toen heeft die Omtzigt-rel natuurlijk een grote rol gespeeld. Alles moest openbaar worden. U was als politicus, en u zegt het nu weer, dat u altijd voorstander bent voor transparantie. Maar heeft dat ook niet het vertrouwen bij het formatieproces juist ondermijnd? Moet je ook niet af en toe gewoon in een kamer zitten en gewoon elkaar kunnen spreken? Ja. Zonder dat iedereen meeluistert. Nee, maar daarom, het hele stukje over Omtzigt heeft niets te maken met de rol van de koning. Want dat was gewoon een informateur. En die in dit geval waren dat Jorritsma en Ollongren, die door de Kamer waren aangesteld. Maar waren ze door de koning aangesteld, dan had diezelfde nota kunnen lekken. Dus ook daar is het geen oplossing voor. Nee, maar het ging nu niet even over de koning, maar het ging over transparantie. Transparantie in het formatieproces is misschien niet altijd even handig. Nee, deels niet. Maar de keuze van een informateur, behalve als we natuurlijk weer bij Johan Remkes uitkomen, want dat is de problemen oplossen voor alles in dit land. Of Herman Tjerk Willink. Ja, maar ik denk dat hij nu toch langzamerhand ook denkt van zoek het eens een keer zelf uit. Jullie doen toch niks met mijn adviezen. Daar helpt het allemaal niet voor. Het is een foute, nostalgische gevoel dat een koning de oplossing voor het tempo van de politiek kan bepalen. Dat is niet. Sterker nog, het zal het wantrouwen bij sommigen over de politieke rol van de koning alleen maar vergroten. Ja, nou ja, toch heel even nog terug naar die Omtzigt-rel. Want premier Rutte had toen het zwaarste debat ooit. Zijn politieke leven hing aan een zijden draadje. U zat toen op deze zender tijdens dat debat. En opmerkelijk genoeg zei u toen dat het eigenlijk logisch was dat het over Omtzigt ging en dat hij wat u betreft helemaal niet weg hoefde. Klopt. Ja. Kijk, in een formatie wordt alles besproken onderling wat van invloed kan zijn op de stabiliteit van een te vormen regering. Nou, en als het, zoals tegenwoordig vaak tellen op het zeteltje aantal is, 76 is de meerderheid, 38 in de Eerste Kamer, dan is ook een vraag van de informateurs, hoe stabiel is je fractie? Heb je, als je dadelijk een regeerakkoord vormt, iedereen in de kruiwagen? En dat het uiteindelijk misging met Omtzigt is daarna gebleken, want hij heeft zich afgescheiden van het CDA. Ja, maar uiteindelijk ging het ook over transparantie en niet transparantie. Wat ik net al zei, misschien is informatie, transparantie niet altijd de beste manier om te behandelen. Het is natuurlijk heel bijzonder dat journalisten mij nu... en dan nog wel van BNNVARA... dat die mij gaan zeggen... joh, politici, ga eens wat minder transparant zijn. Kijk, we zijn het eens. Je moet niet de hele dag een camera op een formatietafel hebben hangen. Hè? Zoals Piet Hein Donner ooit eens zei... je wil niet weten hoe worsten en wetten gemaakt worden. Ik denk om partijen in beweging te krijgen... en het achterste van hun tong aan die tafel... en ook akkoord te gaan met misschien het ene punt... in het 100% andere gelijk... en op het andere punt veel water in de wijn te moeten doen... dat is een onderhandeling waar je niet dagelijks de camera op moet zetten. Maar hoe politieke besluiten als wie wordt de informateur... tot stand komen en met welke partijen beginnen we te onderhandelen, dat is het wel. En zojuist zat in uw rubriek Ruud Lubbers. Die had van de koningin een opdracht gekregen in 2010, zeg ik uit mijn hoofd nu, om een meerderheidskabinet te vormen. Vervolgens deden we daar allemaal een rondje. En ik weet nog dat ergens tussen dat ik binnenkwam en Emiel Roemer van de SP binnenkwam, er opeens door Rutte, Verhagen van het CDA en Wilders... een soort deeltje was om in de achterkamertjes verder te gaan... voor een minderheidskabinet met gedoogsteun. Dat behoorde helemaal niet tot de opdracht van Ruud Lubbers toen. En ik was daar woest over. En dat was alles behalve transparant. Ja, dus u bent toen eigenlijk voor niks naar de koning gegaan... of de koningin toen? Ja, ik zat daar mijn prevenementje te houden. En tussendoor kropen die drie partijleiders... Rutte, Verhagen en Wilders gewoon met elkaar in het hok. Zeiden bedankt, Lubbers, wij komen er zelf al uit. Ja. En vormden vervolgens een minderheidskabinet met gedoogsteun. Als dat de opdracht was geweest van het staatshoofd aan Lubbers... had ik in die tijd ook nog wel een paar minderheidskabinetten kunnen bedenken met gedoogsteun. Dan nog even terug naar dat interview wat u toen gaf... vlak na dat 1 april debat. Want u zei ook... nog iets anders. Dit zei u. Ik vind dat we in Nederland een behoorlijk volwassen democratisch systeem hebben. Maar daar zitten soms randjes aan die voor de buitenwereld onbegrijpelijk zijn. En dat moeten we dan met z'n allen ook durven uitleggen. Is dit het feit van je moet niet weten hoe worsten en wetten gemaakt worden? Nou ja, kijk, onderhandelingen, of het nou is hoe je een voetbalelftal samenstelt... Of andere zaken in het leven, soms zijn onder... of over de prijs van een huis wat je verkoopt en zo. Dat zijn soms bewegingen waar, als je dat helemaal transparant doet... Iedereen alleen maar langer blijft hangen in zijn eigen gelijk en niet beweegt. En dus vind ik het tot elkaar komen over defensie, onderwijs en noem maar op. Dat vind ik, dat verdient enige, noem het dan maar eventjes populair... achterkamer in de zin van dat in alle stilte kan. Hè? Dat is de kip die aan het broeden is. Het proces daaromheen, waarom staan bepaalde spelers op het bord... En ook het tussentijds verslag doen van waarom iets wel of niet gelukt is... Hè, als een formatie even klapt en weer in een andere samenstelling van partijen door moet... dan is er een Kamerdebat. Dat vind ik wel behoren tot de democratie. Ja, en u zei ook toen u uit de Tweede Kamer ging in 2008... u gaf een grote interview aan Vrij Nederland. U zei, het wantrouwen tegen de politiek is steeds groter geworden. Er zijn nog maar weinig politici die het systeem durven te verdedigen. Bijna niemand durft te zeggen, tot hier en niet verder. Zo groot is de angst om de boze burger tegen te spreken. Dat wantrouwen, waar komt dat nou eigenlijk vandaan, denkt u? Nou, dat is overweer. Dat is tussen maatschappij en politiek en politiek en maatschappij. Ik denk dat en dat zie je zeker sinds corona, de lontjes zijn korter. Men vertrouwt niet meer standaard op alles wat de overheid zegt. Daar zit een heel goed emancipatoir stuk aan. Hè? Dat we niet meer alles klakkeloos wat de kerk vertelt of de overheid vertelt of wat artsen ons vertellen, klakkeloos geloven. Maar je ziet door de veelheid aan informatie en alles wat alle meningen die beschikbaar zijn op de social media, dat sommige mensen daar ook wel in verwarring van raken. En dat er bijvoorbeeld meisjes die een injectie voor bijvoorbeeld baarmoederhalskanker kunnen krijgen, daar opeens bang voor worden gemaakt. Dat is een maatschappelijke trend. En daar zullen we in het onderwijs, in de opvoeding gewoon weer aan moeten werken. En ook de politiek is daar onderdeel van. En de politiek heeft nou eenmaal een aantal spelregels die niet voor iedereen duidelijk zijn. En mijn oproep is altijd, vertel waarom je dingen wel doet en niet doet. Ja, er is wel iets aan de hand op dit moment in de peilingen met D66. Het gaat niet zo denderend. Het is echt heel slecht zelfs. En een collega, oud-partijleider van u, Jan Terlouw, gaf gisteren een interview aan het AD. En volgens hem heeft D66 te veel meebewogen met het neoliberale denken. Een enorme fout, zegt hij. D66 moet samenwerken met links en nooit meer met de VVD. Nou, daar bent u het zeker mee eens, of niet? Nou, ik vind dat je als oud-politiek leider, dat zijn we allebei, Jan en ik, dat je je niet zo politiek moet uitlaten. Ik bemoei me bijvoorbeeld wel met dingen als de Republiek of Voltooid Leven. Ik vind dat zaken die bij het leven horen, waar ik als oud-politicus best een mening over mag hebben. Maar ik vind niet dat je als oud-politiek leider moet vertellen bij welke partij of welke partij de huidige leiding het wel of niet moet gaan zoeken. Maar Jan en ik zijn het over één ding eens. We steunen Rob Jetten, want Jan staat 79 als lijstduwer en ik sta 78 als lijstduwer. Maar u heeft meneer Terlouw wel even gebeld en gezegd: doe dit nou niet, dit is onhandig. Nee, want iedereen mag dat op zijn eigen manier doen. En dit is ook weer geen kritiek op Jan Terlouw, nou direct persoonlijk. Maar ik vind gewoon dat je moet oppassen geen orakel te worden. Daar hebben we er al een van, geloof ik, in Friesland zitten, die de VVD al decennia lastig valt. En ik was niet van plan, en ik denk Jan ook niet, om dat voor D66 te worden. Nou, dan bedenken we een andere rol voor de heer Pechtold, hè? Ja, want de heer Pechtold is wel als orakel best transparant. Maar goed, ik denk, Kay, dat die koning het dinsdag niet gaat halen in die stemming. Die wordt niet meer een formateur. Nee, dat gaat het echt niet worden. Nee. Ja, dan hebben we dus een alternatief nodig als Verkenner. Dat moet natuurlijk een staatsman zijn. Hè? Een man met Haagse kilometers op de tellers, die alles Johan weet van Remkes. Formeren. Johan misschien Remkes. Wel een D66, misschien wel een oud-minister voor bestuurlijke vernieuwing. Ik zie wel een bekend gezicht zelf. Ja, voor me. Nou ja, het is ontzettend leuk om te doen. Ik heb het na de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Den Bosch mogen doen. Maar nee, dank u. Oh, maar we hadden het niet over u. Tom de Graaf. Jan Terlouw. Nee, Tom de Graaf natuurlijk. Gert, ik ben er met beide benen ingelopen. Goed, maar ik dank u hartelijk voor uw uitleg. Zowel over transparantie in het formeren als de rol van de koning. U bent Republikein, maar ook oud-partijleider van D66. Alexander Pechtold. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. De Minnesota Twins doet het erg goed in de Amerikaanse honkbalcompetitie. Dan denk je nou misschien, nou en wat kan mij dat schelen? Nou, het is heel leuk en heel bijzonder dat daar een Nederlander voor verantwoordelijk is. Martijn Verhoeven. Door echt op de kleinste details te letten en die te verbeteren, wordt dat team steeds beter. Het is een fascinerend verhaal en ik praat zo meteen met hem. Bij deze voetballer, bij Van Cote en de Bie, zijn ook wat verbeterpuntjes ontdekt. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in Ted van der Putten. Dat is de podioloog uit Helmond. En die heeft mij van de week helemaal binnenste buiten gekeerd op zijn tafel. En wat niemand dus ooit geconstateerd heeft. Ja, dat ziet zo'n podioloog als Ted. Die ziet het dan meteen. Dat ik op veel te kleine schoenen speel. Die moeten minstens 2 maten groter. Plus dat ik 4 seizoenen lang bescheiding aan de verkeerde kant van mijn hoofd heb gehad. Namelijk niet op het oosten. Nou, en als ik met Ted gewoon aan al die puntjes lekker ga werken, zegt Ted. Dan geloof ik dat ik er volgend seizoen weer helemaal kan staan. Dat gelooft Ted ook. En dat moet ook wel natuurlijk. Want ja, je moet derde klasse HVB zaterdagmiddag. Moet je natuurlijk niet onderschatten. NPO Radio 1. En dan de man die nooit de krappe schoenen draagt, Jan van der Putten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Zuid-Afrika in het nauw gebracht door boze demonstranten. Op de laatste dag van hun staatsbezoek gingen ze in Kaapstad naar het Slavernijmuseum. Met behulp van veiligheidsmensen konden de koning en de koningin uiteindelijk in de auto stappen. Steeds meer internationale staatshoofden en regeringsleiders gaan morgen naar Caïro in Egypte voor een internationale vredestop op initiatief van president Sisi. Arabische leiders zoals de Palestijnse president Abbas en de koning van Bahrein hebben toegezegd. Uit Europa gaan premier Sanchez van Spanje en Meloni van Italië en ook de Duitse buitenlandminister Baerbock. Het reisadvies voor heel Libanon staat nu op rood. Mensen moeten daar weg als het veilig kan, zegt Buitenlandse Zaken. Het ministerie is bang dat de onrust in het Libanees-Israëlische grensgebied zich verspreidt over het hele land. En justitie op Aruba bekijkt of Joran van der Sloot alsnog kan worden vervolgd voor de dood van Natalie Holloway. Van der Sloot heeft een nieuwe bekentenis afgelegd. Natalie Holloway verdween in 2005. Jan, dankjewel. Gaan wij nog een keer naar de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, het is druk op de weg door het einde van de herfstvakantie in het midden en zuiden van het land. En het regenachtige weer speelt ook duidelijk een rol. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en Leende, nu 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar staat een kapotte auto stil bij de afrit Wageningen. De vertraging is daar 1 kwartier. A20 vanuit Gouda naar Rotterdam, bij Rotterdam-Noord, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Os. Daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen de Alfred Loenen en knooppunt Grijshoort, 16 kilometer. Het oponthoud is ruim 1,5 uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Welk ander nieuws dan Israël of Gaza moet je hier nou gaan bespreken? Afschaffen van de plastic toeslag, de situatie bij Ajax, Henny Huisman die geen kaart kreeg voor het televisiergala. Zelfs het Joran van der Sloot nieuws voelde als mwah. Ik maakte de fout deze hele week ook op Twitter. Ja, X, het nieuws uit het Midden-Oosten te volgen. Dat moet je niet doen, want dit is in mijn hoofd de samengeklonterde samenvatting geworden van een week ja maar nieuws over Israël en Gaza op X. Dus er is een bom terechtgekomen op een ziekenhuis in Gaza en Israël kreeg de schuld. 500 doden, kopte de NOS en veel kranten. Ja, maar dat bleek een raket uit Gaza zelf. Ja, maar niet van Hamas. Nee, van de club Islamitische Jihad. Ja, ze hebben daar een rijk verenigingsleven. Haha. En Al Jazeera had Israël per ongeluk geholpen door de afzwaaier te filmen. Ja, maar zei Johan Derksen wel heel toevallig dat die afzwaaiende kapotte raket nou net weer op een ziekenhuis komt. En het waren gelukkig geen 500, maar tientallen doden. Want er was een foto van de parkeerplaats. Ja, maar dat is een frame van Israël, zei Tounahan Kuzu, die From the River to the Sea, Palestine will be free had getwitterd. En het bericht van de NOS dat Israël het had gedaan werd flink misbruikt door zijn politieke partij Denk, die Israël betichtte van oorlogsmisdaden. En toen zei iemand op X, ja, maar Denk. En Turkije dan met zijn Armeense genocide en de Koerden, zeg maar de Turkse Palestijnen, hebben het ook niet echt lekker onder Erdogan. De PKK is eigenlijk de Hamas van Koerdistan. Maar daar zeg je nooit wat over bij Denk of over Marokko en de westelijke Sahara. Ja, maar een wetenschapper van Universiteit Leiden, Nadia Bouras, zei op X, ja, maar wie ziekenhuizen en scholen bombardeert, is niet bezig met het terughalen van gegijzelden of het straffen van Hamas. Ja, maar de Hamas bergt al zijn wapens op onder scholen en ziekenhuizen, zei toen iemand. En dat ze geen wetenschapper was. Ja, maar Nadia nam het ook op voor de Amsterdamse Joodse kinderen. Want dat was een bericht uit het Parool dat Joodse kinderen door de berichtgeving uit Gaza doodsverwensingen en Hitlergroeten kregen en naar een andere school moesten. Ja, maar, zei iemand, dat komt door het Parool zelf, want die hebben zelf 500 doden door een Israëlische luchtaanval op de voorpagina gezet. Ja, maar, dat was berichtgeving rechtstreeks overgenomen van Hamas, zei oorlogsjournalist Hans Melissen. En die vond dat de journalistiek in Nederland lui was geweest. Ja, maar, zei Giselle van Kan, NOS-hoofdredacteur op de radio, oké, onze bewoording was misschien niet helemaal goed geweest. Ja, maar, dat is altijd hetzelfde liedje bij de pro-Palestijnse linkse honden van de NOS, zei iemand anders op X. Want toen er twee Zweedse supporters waren vermoord, zei de NOS dat er twee supporters waren overleden. En dat was bagatelliseren. En nu was er ook nog een Nederlandse Joodse jongen ontvoerd. Ja, maar die had maar net de Nederlandse nationaliteit gekregen. Vanavond bij Op 1. En de mooie speech van Ramzi Nasser ging viral. Ja, maar er was wel weer water in Gaza. Had Joe Biden geregeld. Of niet? Ja, maar schandalig dat Israël de watertoevoer naar Gaza afsloot. Dat doe je niet. Ja, maar Israël leverde maar 10% van het water aan Gaza. En Hamas had de eigen waterbuizen gebruikt om raketten mee te maken. Ja, maar evengoed is Frans Timmermans veel te pro-Israël, dus die moet inbinden van zijn GroenLinks-kameraden. Ja, maar Extinction Rebellion was voor het verkrachten van Joodse vrouwen, want ze hadden de Palestijnse vlag op de Euromast geprojecteerd. En toen was er ook nog Siewert van Liende die zich ermee bemoeide. Ja, maar zelfs ik trek ergens een grens. Ja, maar in deze verschrikkelijke ellende, steeds meer mensen sluiten zich af voor het nieuws. Ik kan ze geen ongelijk geven. Het is te erg. Volgende week alles over het afschaffen van de plastic toeslag. Of Henny Huisman, die geen kaart kreeg voor het televisiergala. De Nieuwsbv. There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us. I need more money. We're not New York. Fine players with the money that we do have. We're gonna shake things up. Why don't you walk me through the board? I believe there's a championship team that we could afford because everyone else undervalues them, like an island of misfit toys. We are card counters at the blackjack table. We're gonna turn the odds on the casino. Ja, we're gonna shake things up. Dat zei Brad Pitt in de film Moneyball. Een film waarin hij een honkbalcoach speelt die zonder geld, maar met bakken aan data een sterrenteam probeert te vormen. En met succes, want het lukt hem. Iemand die dit werk in het echte leven doet is Martijn Verhoeven, directeur sportwetenschappen bij het Amerikaans honkbalteam de Minnesota Twins. En we spreken met de Brad Pitt van de Lage Landen live vanuit Amerika. Martijn, goedemorgen voor jou. Ja, goedemiddag. Ja, wij hoorden net een fragment uit die film Moneyball, waarin spelers beoordeeld werden op hun statistieken. En met die data kan een heel team beter worden. In hoeverre lijkt dat op wat jij doet? Ja, eigenlijk is het inderdaad een vervolgstap van die film van 20 jaar geleden. We gebruiken inderdaad zoveel verschillende datapunten. In die film richten het vooral op echte prestaties van de spelers op het veld. Mijn werk focust zich wat meer op de details. Dus echt hoe spelers bewegen en hun fysieke voorbereiding en dat soort dingen. Dus ja, de vergelijkingen zijn wel treffend. En je zegt van oké, ik richt me nog specifieker op dingen. Wat doe jij dan zoal bij de Minnesota Twins? Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de divisie sportwetenschappen. We halen heel veel data uit hoe de spelers bewegen. Er zit een heel camerasysteem achter wat eigenlijk alle spelers constant meet tijdens de wedstrijden. Dus hoe ze gooien, hoe ze slaan. En die camerabeelden worden omgezet in datapunten. En dat is eigenlijk wat ik gebruik om mijn analyses te doen om dan vervolgens spelers beter te maken. Ja, laten we luisteren naar een van die spelers. Het is Mott Wolner. En ja, hij wordt steeds beter. A high fly, deep right center field. Matt Wolner does it again. Ja, dit is natuurlijk schitterend, want Wolner slaat hier een grand slam. Dat betekent dat alle honken bezet zijn bij honkbal en dat hij een home run slaat en iedereen over de thuisplaat komt. Jij hebt hem hierbij geholpen. Wat heb je hem geleerd? Wat moest hij anders doen? Ja, Matt Wolner is een voorbeeld van een jongen die door onze jeugdopleiding is gekomen en altijd een beetje twijfels waren over de kwaliteit van zijn slag, zeg maar, de beweging van zijn slag. Het voordeel van die situatie is dat, af en toe deed hij het natuurlijk wel heel goed en we hadden dus data van momenten zoals een grand slam. Dus als hij een home run sloeg, kunnen we kijken, oké, wat doe je precies in de beweging die je niet doet als je bijvoorbeeld slaat en mist. Dus we hadden op een gegeven moment genoeg datapunten verzameld om een correctie te maken aan eigenlijk zijn postuur. Dus we hebben hem gevraagd om iets rechterop te staan. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij zeker in het einde van het seizoen gewoon veel succes voor ons heeft gehad. Dus jullie staan daarop met dus 16 camera's, dat je zei. En vanuit 16 posities kan je dus die hele slag gaan analyseren. Maar wordt zo'n speler daar ook niet onzeker van? Nou, er zijn inderdaad wel verschillende aanpakken die je kunt gebruiken. Sommige spelers vragen erom. Matt is een voorbeeld van een jongen. Omdat hij door onze jeugdopleiding komt, was hij heel erg bekend met dit soort informatie. Dus hij vroeg er ook om. Maar er zijn inderdaad spelers waar je het toch op een andere manier moet brengen. Soms doe je dan doe je de analyse, dan kijk je naar de datapunten. Maar dan gebruik je gewoon ouderwetse videobeelden om het verschil te tonen. Daar staan ze vaak wat meer open voor. Maar het is inderdaad niet alleen wetenschap, maar er zit ook een klein beetje kunst bij. Kunst? Ja, prachtig. Is het ook een beetje te vergelijken met Tiger Woods, die op een gegeven moment zijn hele swing heeft aangepast om nog beter te gaan golven? Ik denk dat hij daar een geweldig voorbeeld van is. Ja, mensen denken altijd, ja, goede spelers, topspelers, die bereiken de top en die veranderen dan niks meer. Maar ik denk dat je juist de top bereikt omdat je zo vaak verandert. Ik denk dat zij altijd bezig zijn met wat kan ik beter doen. En je ziet toch steeds vaker in de sport dat toch vaak door data aangedreven wordt. En zeker de laatste 5-10 jaar. Ja, en nu werd niet alleen die Matt Wolner beter, maar het hele team. Want 2 weken geleden sloegen de Twins zichzelf voor het eerst in 21 jaar door naar de playoffs. En dat klonk zo. Swing and a miss. Finally, 21 years in the making. And the Twins advance with a victory in 2 straight over Toronto. And they will meet the Houston Astros in the ALDS. 21 years in the making. Jij stond daar op het veld. Wat gebeurde er? Wat voelde je? Ja, dat ongelooflijk. Ik werk nu 6 jaar voor de Twins. Dus gelukkig nog niet 21 jaar dat we het niet gehaald hebben. Maar dat is precies waar je voor werkt. Zowel als speler, maar als staf ben je altijd bezig om dat te bereiken. En er zat best wel een druk achter. De mensen hier in Minneapolis hadden het over een vloek die op dit team zat in de playoffs. Dus je probeert het niet te lezen, maar je voelt het toch wel. En als je dan eenmaal die wedstrijd wint en doorgaat naar de volgende ronde, dan is er een enorme ontlading. En dat hoor je ook wel in dat geluidsfragment. Het was een geweldig moment om daar een onderdeel van te zijn. Ja, en jij en je team hebben toch echt wel bijgedragen, hè, aan dit succes. Echt door die data en kleine dingen aan te passen. Ik denk wel dat een onderscheidende factor is geweest. Kijk, het is een teamsport en we hebben heel veel verschillende departementen die hun best doen om zo goed mogelijk op het veld te presteren. Maar ik denk wel dat dit een onderscheidend vermogen is geweest voor ons ten opzichte van andere teams, ja. Ja, maar de playoffs waren toch niet heel succesvol, hè? Nou ja, we hadden als doelstelling om de eerste serie te winnen. Dat is gelukt. Daarna zijn we in de volgende ronde tegen de Houston Astros gekomen. De titelverdediger en toch wel een van de topteams. En helaas waren zij een maatje te groot. Maar ik zou het niet een succes noemen. Maar Martijn, is het een jongensdroom? Want jij werkt gewoon bij een heel groot Amerikaans honkbalteam. Ik zou liegen als ik zeg dat ik hier vroeger over droomde. Ik had helemaal geen achtergrond in het honkbal. Ik wilde wel altijd graag in de sport werken. Maar 10 jaar geleden wist ik helemaal niet wie de Minnesota Twins waren. Dus ik zal niet zeggen dat het een jongensdroom is. Maar het is ontzettend leuk om te doen. En ik ben trots erop. En het is altijd leuk om met mensen het over te hebben. Omdat niet veel mensen weten dat het gebeurt natuurlijk. Ja, en Amerika is natuurlijk ook volkssport nummer 1, hè? Ja, je hoorde het ook in dat geluidsfragment. Het stadion zat bomvol, het leeft al maanden hier in de stad. En zo gaat het in 30 steden in het hele land. Het is ontzettend populair. Ja, het is ook populair. Maar is die data-analyse van jou nu ook populair aan het worden? Want de Minnesota Twins hebben echt baat bij de kracht van die data-analyse. Gaan andere clubs dat nu ook doen? Dat zie je vaak wel. Hè. Er zijn natuurlijk een paar teams die dat als eerste proberen. En als dat dan succes heeft, dan zie je dat teams dat over gaan nemen. Ik denk dat in de 5, 6 jaar dat ik dat nu doe, toen wij begonnen waren we de eerste of de tweede. Nu zijn er toch al wel een handjevol teams die dit ook doen. En ik denk dat nu het succes gaat merken en spelers erover gaan praten, zal je zien dat ook andere teams het over gaan nemen. Ja, ja, maar dan raken jullie weer jullie voorsprong kwijt. Ja, maar dat is een beetje het kat-en-muisspel van innovatie in de sport. Hè? Dan ga je weer wat nieuws bedenken om op die manier de tegenstander te slim af te zijn. 20 jaar geleden was dat Moneyball, nu is het bewegingswetenschappen. Wie weet wat het over 20 jaar is. Ja, we zullen het zien. Maar je bent nu buitengewoon goed bezig bij de Twins. Maar welk team mag jou nog bellen als ze je nodig hebben? Ja, die vraag krijg je wel vaker. Ik ben happy bij de Twins. En ik heb hier iets moois opgebouwd. Ik denk dat dit... We hebben nu succes, maar ik denk dat dit pas het begin is van het succes. Het is, we kunnen nu oogsten wat we al jaren aan het zaaien zijn. Dus ze mogen altijd bellen, maar we hebben heel veel Nederlandse luisteraars natuurlijk. Welke Nederlandse club zou je kunnen bellen? Nou ja, ik hoorde net in het fragment hiervoor nog een opmerking over Ajax en de problematiek daar. Als ze denken dat ik, als ik daar wat kan doen, dan kunnen ze altijd bellen. Nee, zonder gekheid. Het is iets wat altijd... Ik denk dat wat ik doe, dat toegepast kan worden in heel veel sporten. En ik ben er altijd enthousiast over om te zien hoe dit vooruit gaat. Dus ik ben blij om het iets vooruit te brengen. En mensen kunnen daar altijd over bellen, zeker. Nou, ik denk wel dat Ajax meeluistert en daar is best wel wat aan de hand. Dus wie weet kan je een telefoontje verwachten. Martijn Verhoeven, data-wonder bij de Minnesota Twins. Dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het een home run. Terug naar de baseballs. Baby, 'cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I always share. Van de baseballs. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Madonna heeft haar wereldtournee deze week hervat in Londen. Ja, ze was een tijdje uit de running door ziekte. En flink heftig ook. Het scheelde niet veel of ze was er tussenuit geglipt. Maar dat deed ze niet en nu staat ze weer in vol ornaat op haar 65e op het podium. En daarbij stond ze ook heel even stil bij die ellendige periode. En wel met een hele toepasselijke cover. Survive voor het eerst op de plaat gezet door Gloria Gaynor in 1978. Ja, hoe toepasselijk. Of misschien niet, Leon, regisseur van de Nieuwsbv, hier even aangeschoven. Want ja, jij bent voor ons echt de geschiedenis van dit lied ingedoken. Ja, en de vraag is dus of dit toepasselijk is om te zingen als je weer beter bent. Nou ja, eigenlijk dus niet. Want eigenlijk zingt iemand over hoe ze een relatiebreuk aan het verwerken is. Maar ja, iedereen mag het natuurlijk op zich op zijn eigen manier interpreteren. Zo is het. En heeft Gloria Gaynor het zelf eigenlijk geschreven? Nee, het idee kwam van ene Dino Vicaris. Die werkte als liedjeschrijver voor Motown al jarenlang. Maar op een dag werd hij opeens ontslagen. Dus ja, die kwam best wel te neergeslagen thuis. En daar zette hij de tv aan. En dan hoorde hij een van zijn eigen liedjes. En dat zag hij als een teken. Dus hij stuitte weg door de kamer en hij riep... I'm gonna make it! I'm gonna be a songwriter! I will survive! I will survive! Maar hoe kwam I will survive toen uiteindelijk bij Gloria Gaynor terecht? Nou, hij werkte dat idee verder uit met een andere songwriter, Freddie Perren... Die ook hits voor de Jackson 5 had geschreven. En toen het af was, toen zei ze... weet je wat, we geven het aan de eerste, de beste diva die we tegenkomen. En dat was Gloria Gaynor. En had hij onmiddellijk in de gaten dat ze een wereldhit in handen had? Nee, dus totaal niet. Want het was in eerste instantie bedoeld als een B-kantje bij dit. Eigenlijk was iedereen het er wel over eens dat I Will Survive echt wel beter was, hoor. Maar ja, ja, die... betere substitute. Absoluut, ja. Maar de platenbaas van Gloria, die wilde per se dat dit de A-kant werd. Ja, en toen toonde die maar weer eens aan dat bazen soms hele stomme beslissingen kunnen nemen. Want dit kwam niet hoger dan nummer 107. Maar ja, in de disco's draaiden DJ's wel de B-kant. En uiteindelijk ging de platenmaatschappij wel overstag en werd het alsnog de A-kant. En kwam het uiteraard op 1. Ja, precies. En kreeg het een Grammy voor de beste discoplaat van het jaar... En dat is heel bijzonder, want het is de enige Grammy ooit in dat genre uitgereikt. De enige disco-Grammy. Maar goed, daarna zijn er volgens mij hele volkstammen mee aan de haal gegaan. Want Madonna is toch ook niet de enige die het lied momenteel op de setlist heeft staan? Nee. Toevallig was ik bij Diana Ross van de week in de Ziggo Dome. En ook zij zong het als afsluiter van die avond. Ik vind Diana Ross al wel een stukje beter dan Madonna. Dat mag jij vinden. Absoluut. Maar goed, het zijn allemaal zangeressen... die misschien in het herfst van hun carrière survivalen. Zijn er ook mannen die het lied op hun repertoire hebben staan? Ja, die zijn er wel. En ik vind de mooiste versie door een man deze van de band Cake. En dat is een klassiekertje in de alternative hoek. Oh, now go, walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? En heb je nog meer bijzondere versies? Ja, deze, ik heb er nog eentje, die vind ik echt heel grappig... en ook geweldig uitgevoerd. Je hoort de band Survivor op de muziek van I Will Survive... en dan krijg je dit. I Will Survive. Echt geweldig. Ja, vind ik ook. Goed gevonden. Zijn er dan ook nog Nederlanders die dit gezongen hebben? Nou, ben jij wel eens in de Kuip geweest bij een doelpunt? Ja, natuurlijk, de Hermes House Band. Ja, die maakte echt een feestje van de relatiebreuk. Anderhalve maand geleden ook nog op de Apkoude feestweek, man. Wauw. Jongen, maar ja, ik weet ook wel wat jij nu wil vragen. Zijn er ook Nederlandstalige versies? En natuurlijk. En dat kan er maar eentje zijn. De koningen van de vertalingen. Jan Rot. Bijna. André Hazes. Dat was een hele grote fout, want ik liet je jou te vrij. Maar Gelukkig is het nu een stuk, dat is vooruit. Ja, dat is wel leuk hoor, want André draait hier het perspectief om. Hè? Hij bezingt de breuk vanuit degene die het uitmaakt, terwijl het natuurlijk eigenlijk wordt gezongen vanuit degene die verlaten is. Leon, regisseur van dit programma, wat heb je dit toch weer mooi verteld. Dankjewel voor de uitleg over deze disco-klassieker. Oké, leuk. Ik heb ook nog een Finse versie gezongen door Paul de Leeuw. Ja, nee, we gaan nog even het origineel draaien. Wel veel dank, ik heb een hoop geleerd. Maar nu ruim baan voor de ene rechte Gloria Gaynor. NPO Radio 1 podcast. De dag. Israel is essential to the security of Jews worldwide. De podcast De Dag. Joe Biden is gewoon de meest pro-Israëlische president de Verenigde Staten heeft gekend. 20 minuten verdieping bij het nieuws. And we will never, ever, ever abandon Israel out of our own self-interest. Ook Joodse Amerikanen zijn een belangrijke achterban van de Democratische Partij. We must be crystal clear. We stand with Israel. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Vanavond in Meldpunt. De overheid ziet graag dat kinderen hun ouders op hoge leeftijd verzorgen. Maar waarom doen gemeentes bij het plaatsen van tijdelijke mantelzorgwoningen dan zo lastig? En verder, gemeente eist door burgers ingepikte grond terug. Is dat wel terecht? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks praat ik over wat er moet gaan gebeuren om op Bonaire de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Het is eigenlijk onze eerste gemeente die de verandering echt gaat merken als we niks gaan doen. Een deel van het eiland zal namelijk onder water lopen. Dat straks, maar nu eerst de onrust bij het staatsbezoek van Willem-Alexander en Maxima in Zuid-Afrika. Het uitgebreide NOS-journaal, Jan van der Putten. Na een bezoek aan een museum in Kaapstad werd het koningspaar opgehouden en in het nauw gebracht door boze demonstranten. Die wilden aandacht vragen voor het slavernijverleden, zag verslaggever Josephine Trehi. Er staat een groep demonstranten op de stoep van de Slave Lodge, het museum over de slavernij. Als de koning en de koningin aankomen, gaan ze ook gelijk in gesprek met de mensen. Goedemorgen. Demonstranten vertegenwoordigen de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika. Ze beginnen te praten tegen de koning en koningin over de VOC en Jan van Riebeek die in de 17e eeuw hier naar Zuid-Afrika kwamen. Jan van Riebeek took a lot from us. We were not invited. We are not angry. Ze zijn vooral boos dat ze niet zijn uitgenodigd voor gesprekken tijdens dit staatsbezoek. So that we can discuss the healing. A lot was done. To your nation. Koningin Maxima legt uit dat ze niet weet hoe dat komt. Oh, well, I will have to check with the ambassador. But please, you know, why don't you join us inside? Oh, that would be so nice. Maar ze nodigt een paar demonstranten om mee naar binnen te gaan, het museum in, waar ze een voorstelling gaan bijwonen. Very good, very good. So, come on with us. Thank you very much. Dat doen ook een paar demonstranten. De sfeer is nog heel gemoedelijk. Maar op een gegeven moment, als het drukker en drukker wordt met demonstranten en de deuren van het museum dichtgaan en andere mensen niet meer naar binnen mogen, worden de mensen wat boos. Ze vinden dat er niet naar ze geluisterd wordt. Ze vinden dat ze niet erkend worden. The world needs to see who is the people that has been marginalized ever since Jan van Riebeek came in 1652. Koning Willem-Alexander maakte in juli excuses voor het slavernijverleden van Nederland, maar noemde daarin Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk en Zuid-Afrika werd niet genoemd. He needs to speak to us. He owes us. He owes us our blood, our tears, our existence. En dat moet ook niet alleen bij woorden blijven. Ze willen ook financieel gecompenseerd worden. I want financial compensation. Als de koning en koningin dan weer naar buiten komen, wordt de uitgang versperd van het museum. Het is veel duwen en trekken. Veiligheidsagenten proberen de demonstranten op afstand te houden, maar dat gaat niet heel soepel. Koningin Maxima is helemaal tegen de rug van de koning aan gebogen. Stapje voor stapje proberen ze een weg te vinden naar de auto's die klaarstaan. Het is allemaal heel chaotisch. Uiteindelijk lukt het wel. Maar is het wel eventjes onrustig op straat? So people are furious, sad and angry. And all my suggestion would have been, oh, before it started, then you should have opened the door and say, you are also welcome. Ja, een reportage van Koningshuisverslaggever Josephine Trehi vanuit Zuid-Afrika. Het is de derde en laatste dag van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika. En later vandaag staat het koningspaar de pers nog te woord. Justitie heeft een ontmoeting afgeluisterd tussen journalisten van platform De Correspondent en Siewert van Lienden. Dat meldt het Financiële Dagblad. FD-journalist Bart Mos is aan de lijn. Bart, wat was dat voor een ontmoeting? Ja, dat was een bijeenkomst die drie journalisten van De Correspondent hadden met de drie verdachten in het in het onderzoek naar, naar de mondkapjesdeal, waaronder de Siewert. Die afspraak hadden ze gemaakt voor die bijeenkomst via de telefoon van Siewert. En die stond op de tap. Toen is in de nacht die daarop volgde, is in een zaaltje van het kasteel Hackford in Voorde, daar zijn meerdere afluisterapparaten opgehangen. Zodat de bijeenkomst volledig afgeluisterd kon worden. Ja, want er loopt een strafrechtelijk onderzoek, hè, van het OM naar wat er met die mondkapjes die al allemaal aan de hand was. Dus ze hebben allemaal camera's opgehangen of geluidsapparatuur opgehangen. En toen hebben ze die hele bijeenkomst kunnen meeregistreren, zeg maar. Ja, dat klopt. 181 pagina's uitgewerkt van dat gesprek. Ze hebben het hele gesprek kunnen volgen. Het duurde ruim een uur, het gesprek, heb ik begrepen. Dat is vrij opmerkelijk. Ja, dat mag niet, zou je zeggen. Opmerkelijk. Nee, dat mag zeker niet. Sinds 2018 bestaat de wet op bronbescherming. En mag je als justitiejournalisten in principe niet afluisteren. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en na toestemming van de rechtercommissaris. Bijvoorbeeld in het landsbelang of als er levensbedreigende situaties zich voordoen. Maar anders mag dat dus niet. Zou er toestemming voor zijn? Nou, uit het dossier blijkt niet dat de rechtercommissaris hier toestemming voor gegeven heeft. Maar ik heb ook al inmiddels gesproken met Thomas Bruning van de NVJ, journalistenvakbond. En die zegt, ja, zelfs als de RC toestemming heeft gegeven, dan kun je toch afvragen of het wel proportioneel was. Want er was tenslotte geen sprake van een op handen zijnde terroristische aanval of zo. Nee, gebeurt zoiets wel eens vaker? Heb je daar zicht op? Ja, zo af en toe gebeurt het. Maar ja, sinds 2018 mag het dus echt niet meer. En je zou zeggen, daar heeft justitie van geleerd. Maar daar lijkt het nu dus niet op. Ja, want het is vorig jaar, wanneer was het, is het gebeurd. Heeft het OM al een reactie gegeven? Nee, die heb ik vanochtend vroeg om een reactie gevraagd. En die reactie blijft tot nu toe uit. Ze zitten daar nog over na te denken. Ja, en zou dat nou nog invloed hebben, zit ik dan te denken, over die zaak tegen Van Lienden? Want ja, als dit bewijs niet mag, ja, dan denk je dat dat invloed heeft? Nou, ik vraag me af hoeveel bewijs je kunt halen uit een gesprek met journalisten. Want die journalisten zullen uiteindelijk natuurlijk ook gewoon opschrijven wat er in dat gesprek naar voren is gekomen. Het is vooral bizar dat er besloten is om een bijeenkomst met journalisten te gaan afluisteren. Ja, afgeluisterd gesprek dus tussen Van Lienden en zijn twee kompanen en journalisten van De Correspondent. En het verhaal staat dus in het FD. Dankjewel, Bart Mos. President Sisi van Egypte organiseert morgen een internationale vredestop over de oplopende spanning in het Midden-Oosten. Steeds meer regeringsleiders en staatshoofden melden zich daarvoor aan. Arabische leiders zoals de Palestijnse president Abbas en de koning van Bahrein hebben zich gemeld. En uit Europa gaan premier Sanchez van Spanje en Meloni van Italië en ook de Duitse buitenlandminister Baerbock. Of Israël ook komt, is niet bekend. De meeste regeringsleiders willen een staakt het vuren en vinden dat er humanitaire hulp naar de Gaza-strook moet. Maar die grens bij Rafah is nog altijd dicht. Programma's van nieuwszender Al Jazeera mogen in Israël niet meer worden uitgezonden. De regering heeft een noodregeling ingesteld. Al Jazeera zou propaganda verspreiden en kijkers ophitsen tegen Israël. Bij gewelddadigheden op de bezette westelijke Jordaanoever zijn volgens Palestijnse autoriteiten zeker 13 mensen om het leven gekomen. Israëlische troepen wilden in een vluchtelingenkamp een aantal Palestijnen oppakken. Toen braken er rellen uit en Israël voerde een luchtaanval uit met een drone. Nederlanders in Libanon krijgen het advies zo snel mogelijk te vertrekken als dat veilig kan. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het reisadvies van oranje op rood gezet. En ook is het advies om niet naar Libanon toe te gaan. In het grensgebied met Israël wordt over en weer geschoten. Het NOS-journaal. Joram van der Sloot wordt mogelijk alsnog vervolgd voor de dood van Natalie Holloway. De OM op Aruba gaat onderzoeken of dat kan. Nu van der Sloot in Amerika heeft bekend dat hij in 2005 Natalie Holloway heeft vermoord. Op Aruba geldt een verjaringstermijn van 12 jaar voor doodslag, maar er geldt geen verjaringstermijn voor moord. Van der Sloot heeft eerder uiteenlopende verklaringen afgelegd over de verdwijning van Holloway. Desondanks noemt haar moeder de gedetailleerde bekentenis geloofwaardig. Ze zegt dat ze eindelijk antwoorden heeft na jaren van onzekerheid. Dan de geldautomaten. Die zijn te vaak buiten werking door storing. En dat leidt vooral in dorpen tot ergernis. Daar zijn mensen vaak afhankelijk van één pinautomaat. In Nieuwendijk, in Brabant, is de enige geldautomaat ook stuk. De groenteboer, die baalt ervan. Want mensen vragen nu of ze bij hem mogen pinnen. Mag ik de bank spelen? Daar zit ik niet op te wachten. Dat is schandalig. Ik bedoel, deze is nu al, ik denk, 6-7 weken minimaal. Misschien wel 8 weken kapot al. En of dat ze er iets aan doen, ik weet het niet. Ik kan de mensen niet in contant geld voorzien, laat ik het zo zeggen. De banken hebben afgesproken dat er maar 1 op de 40 geldautomaten een storing mag hebben. In de praktijk is het gewoon 2 keer zoveel. Het ministerie van Financiën werkt aan een wet om banken te dwingen de geldautomaten beter op orde te hebben. Vandaag varen er minder veerboten van en naar de Waddeneilanden, want het waterpeil is door de stormachtige oostenwind extreem laag, zo'n 1,5 meter lager dan normaal. Verschillende rederijen hebben vaarten geschrapt. Ze kijken of ze bij vloed dan wel vaker kunnen varen om mensen die herfstvakantie op de Waddeneilanden vieren toch te kunnen vervoeren. In de Eemshaven leidt het lage water niet tot problemen. Schepen die dreigden aan de grond te komen, die hebben een alternatieve locatie gekregen. We hadden ook geen echt grote schepen op de planning staan met extreme diepgangen. Kijk, de schepen van de Eemshaven die kunnen met 14 meter naar binnen komen. Nou, die stonden niet op de planning. Dus voor ons hebben er geen schepen buiten moeten wachten om richting Eemshaven te komen of in ieder geval weg te kunnen gaan. Volgens Rijkswaterstaat komt de situatie eens in de 10 jaar voor. Aan de westkant van het IJsselmeer en het Markermeer, daar hebben ze juist extreem hoge waterstanden, doordat de harde wind het water naar die kant opstuwt. Het is 11:11, het weer, nog veel regen, een harde oostenwind dus, en in het Waddengebied wordt gewaarschuwd voor zware windstoten. In het noorden is het 7 graden, in het zuiden ongeveer 14. Morgen enkele buien en ongeveer een graad of 15. En wij hoorden net de situatie op de waterwegen, maar hoe staat het op de echte wegen, Wijnand Zwaan? Nou, het is behoorlijk druk op de weg door het einde van de herfstvakantie in het midden en zuiden van het land. En in de regio Noord begint hij juist. Nou, ook het regenachtig weer maakt de files extra lang. De files die nu echt opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen naar de Vesting en Hilversum Noord, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar heeft een auto in brand gestaan. 2 rijstroken zijn dicht. Het is de hele dag al erg druk op de A2 vanuit Maastricht, tussen Kelpen-Oler en Knoopend Leenderheide. 20 kilometer langzaam rijden met daar een 30 minuten vertraging. Bij Utrecht gebeurde er een ongeluk op de A2 komend vanuit Amsterdam, tussen Breukelen en Knoopend Oude Rijn. Nu 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen de Belgische grens en Knoopend Markizaat, 30 minuten oponthoud in 7 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Breda, daar veroorzaakt een ongeluk file tussen Everdingen en Knoopend Gorkum, nu 14 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Het klimaatrapport 2023 van het KNMI was onlangs groot nieuws. Het was het eerste rapport in 9 jaar dat een totaalbeeld gaf van hoe we ervoor staan. Al in de komende jaren moet Nederland meer actie ondernemen om goed voorbereid te zijn op klimaatverandering. De klimaatscenario's, en die liggen er niet om. Wat voor klimaat hebben wij over ongeveer 10 of over 20 jaar? De extremen nemen nu al toe. Die schetsen het toekomstige weer in ons kikkerlandje. Ja, het gaf een beeld van Nederland, maar de gemeente die het snelste lijden heeft onder de klimaatverandering kwam er in het nieuws bekijkt vanaf. En dan heb ik het over Bonaire, onze gemeente in Caribisch Nederland. We praten erover met Monique van der Water van het Wereld Natuurfonds vanaf Bonaire en Don Seder van de ChristenUnie. Monique, ik begin even bij jou, want hier was het klimaatrapport groot nieuws, maar met vooral de focus op Nederland, terwijl Bonaire de gemeente zal zijn die als eerste de gevolgen gaat merken van de klimaatverandering. Welke gevolgen zijn dat? Nou, de gevolgen die zijn eigenlijk duidelijk. Hè? Een paar tien of een graad meer warmer is al gauw echt een grote belasting voor de bevolking. Een kleine zeespiegelstijging zorgt er al voor dat een groot deel van Bonaire, het zuiden, onder water komt. En we krijgen meer neerslag en stormen. Dus de impact is best groot op in die volle Bonaire en op de Caribische eilanden. En als jij zegt van er kan een groot deel van het eiland onder water komen, hoe groot is dat gedeelte dan? Oh, dat is bijna een derde van het eiland. Dat is het zuiden. Daar wonen relatief weinig mensen. Maar dat is, het is heel vlak. Dus als je een foto van Bonaire ziet, dan zie je wel dat de kustlijn maar nog geen meter hoger is dan de zee. Dat komt al heel snel onder water te staan. Ja, het is niet alleen dat er dingen onder water komen, een grote stukken onder water komen te staan, maar de temperaturen gaan stijgen, de droogte neemt toe. Orkanen, ook voor die andere eilanden, Saba, Sint-Eustatius. Ja. Maar wat merk je er nu al van? Nou, je merkt nu al dat het gewoon warmer wordt in de zomer. Een kleine temperatuurstijging zorgt er inderdaad voor dat het veel warmer aanvoelt. In Curaçao zijn scholen dichtgegaan omdat het gewoon te heet werd in de klaslokalen. Je ziet ook dat er meer hevige regenval is in het najaar. Vorig jaar november stond bijna half Bonaire onder water. En dat heeft gewoon grote gevolgen voor zowel de mensen, de huizen die onderlopen, de wegen die kapot gaan. Maar het heeft ook groot effect op de natuur, op de kustsystemen. En dan heb ik het over de koralen en de mangroven. Bossen. Ja. En Bonaire is natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van het toerisme. Dus aan alle kanten heeft het gewoon enorm veel negatieve effecten voor Bonaire. Ja, daar komen we zeker over te spreken. Maar Don Seder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, het was eigenlijk de eerste keer dat de Nederlandse Caribbean werd meegenomen in het KNMI-reportage. Waarom was dat eigenlijk nog nooit eerder gebeurd? Ja, dat is een goede vraag. Je ziet het wel vaker als er beleid wordt ingevoerd of onderzoek wordt gedaan naar Nederland, dan is het niet vanzelfsprekend dat ook het Caribisch deel van Nederland wordt meegenomen. Dat is tragisch, maar dat zie je op heel veel beleidsterreinen. Ook als het gaat om bestaanszekerheid, als het gaat om de woningbouw opgave. Die drie eilanden worden gewoon vergeten. En in 2010 hebben die eilanden een keus gemaakt om deel te zijn van Nederland. Veel mensen weten dat niet, maar wij hebben nog drie bijzondere gemeenten. Drie eilanden, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Die zijn net zo goed Nederland als dat Texel en Vlieland dat zijn. Maar die worden niet meegenomen. Dus eindelijk zie je dat op het gebied van klimaat dat nu wel is gedaan. En dan zie je dat er alarmerende rapporten uitkomen. Want die gemeenten zullen de eerste zijn die, of tenminste, het hevigst zullen ondervinden wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Ja, Monique, toen het rapport van de KNMI uitkwam, was het echt groot nieuws in Nederland. De hele dag was het hier ook op Radio 1 te horen. Mensen waren ermee bezig. Maar hoe reageerden de mensen eigenlijk op Bonaire op dit rapport? Nou, de mensen zijn hier wel mee bezig, maar het is natuurlijk een selecte groep die ermee bezig is. De meeste mensen die op Bonaire geboren zijn, die hebben eerlijk gezegd andere zorgen aan hun hoofd. Hè. Die moeten zorgen dat ze de eindjes aan elkaar knopen en dat ze het gas en elektriciteit en het water kunnen betalen. Dus dat leeft minder hier dan in Nederland op dit moment nog. Maar ik moet wel zeggen dat de belangstelling wel wat groeit voor wat klimaatverandering voor dit eiland kan doen onder de bewoners. Ja, meneer Seder, u zei het al, van het zijn eigenlijk gewoon gemeentes van Nederland. En dit rapport bevestigde eigenlijk het beeld al van een eerdere studie van de VU in 2022. Een mogelijke zeespiegelstijging van maar liefst 30 centimeter. Het zijn wel onze gemeentes. Zijn we dan al bezig met hulp richting die bedreigde gemeentes van Nederland door klimaatverandering? Ja, er gebeurt wel wat, maar te weinig. Vorig jaar al, toen het rapport van de VU uitkwam, heb ik een motie ingediend om in kaart te brengen wat er nodig zijn om klimaatadaptatie op de eilanden door te voeren. En ook verregaande stappen te gaan zetten. Het laatste onderzoek bewijst dat nog urgentie heeft. En gisteren hebben wij een toevallig een debat gehad over koninkrijksrelaties met de staatssecretaris. Ja, die gaf aan, er worden nog gesprekken gevoerd. Een deel ligt bij haar, een deel ligt ook bij de minister van Klimaat en Energie. Maar je proefde eigenlijk dat ja, er zijn zorgen. Maar wat we nou exact gaan doen, met wie, hoe en op welke termijn. Je proefde gewoon dat we daar nog echt flinke stappen in moeten zetten. En dat is zorgelijk. Maar eigenlijk als ik u zo hoor, dan hebben wij helemaal niet in de gaten wat de urgentie is, meneer Seder. Ja, het parlement is verantwoordelijk ook wat er in het Caribisch deel van ons koninkrijk gebeurt op veel terreinen. Maar de urgentie wordt gewoon minder beleefd. Dat is een realiteit die ik ook de afgelopen 2 jaar meemaak. Maar die urgentie is er wel degelijk. Orkanen dreigen heviger toe te nemen. Ik was vorig jaar op Bonaire. Ik heb nu al gezien dat het koraal afsterft. En dat het ook een groot deel van de inkomsten van Bonaire daarmee dreigt op te drogen. Wij moeten hier stappen zetten. En het is de Nederlandse overheid die ook echt aan zet is om dat mogelijk te maken. Monique, wat zou er moeten gebeuren? Kijk, als de Nederlandse overheid iets wil doen naar deze speciale gemeentes, wat moet er gebeuren? Nou, dat is wat meneer Seder ook zegt. Er is echt een noodzaak tot handelen om adaptatiestrategieën te ontwikkelen. Volgens het Wereld Natuurfonds moet dat met natuur als bondgenoot. Hè, dus inderdaad zorgen dat die koraalriffen gezond blijven. Dat het verlies aan natuur en mangroven stopt. Maar ook moeten de knelpunten opgelost worden aan de kust, zoals kustbebouwing. Maar er moet vooral gekeken worden van wat kunnen we op lange termijn bereiken en hoe willen wij dat het eiland eruit ziet over 5 jaar. En er wordt wel wat gepraat, maar we zien nog niet echt dat er echt visie en strategie ontwikkeld worden. Daarom hebben wij als Wereld Natuurfonds zijn we ook maar begonnen met een onderzoek te laten doen naar hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat in dit geval het regenwater beter opgevangen wordt en na flinke regenbuien niet al het water, het vuile water, in de kustwateren terechtkomt. Ja, dat doen we dan samen met de Wageningen Universiteit en dan bieden we dan maar aan de lokale. De problemen zijn zo groot en als u zegt van een derde van het eiland kan onderlopen, moet er niet een soort van delta op land komen? Nou, dat bedoel ik inderdaad met lange termijn strategieën ontwikkelen. Met de lokale overheid en Nederland. En dan moeten er natuurlijk ook de middelen voor zijn. Beschikbaar gesteld worden. Want ja, anders zijn we gewoon de pineut. Ja. Dan schiet Nederland te laat in actie. Maar, en hier zijn de middelen niet voor om nu is deze problemen meneer Seder, aan te pakken. Er is 35 miljoen vrijgemaakt voor de drie eilanden in 2022. Wat gaat er dan mee gebeuren? Dat wordt mede in gesprek met de mensen op de eilanden wordt het uitgewerkt. Dat heb ik gisteren horen gekregen. Maar het is heel simpel wat er moet gebeuren. Er moet inderdaad een deltaplan komen, net zoals we dat in Nederland gedaan hebben. Er zijn andere eilanden die niet bij Nederland horen, maar die ook met een dergelijke opgave te maken hebben. Dus de zogeheten small island states. Daar is al kennis, daar kunnen we heel veel van leren. Zorg dat je die kennis ook in huis haalt, want wij in Nederland weten heel veel, maar er zijn ook eilanden daar die echt ook wel de kennis in huis hebben. Dus zorg dat je ook op die manier gaat samenwerken en laat er alsjeblieft een plan komen. Alsjeblieft een plan komen, inderdaad. Monique, nu kan Bonaire ook met armoede, met lage lonen, kortom. De bevolking kent natuurlijk ook vele andere problemen, dus ik kan me voorstellen dat ze ja een soort van teleurstelling voelen. Maar gelukkig zijn er ook een aantal eilandbewoners die zich grote zorgen maken en zelfs een petitie zijn gestart voor meer hulp. En anders stappen ze samen met Greenpeace naar de rechter. Is dat een goede zaak daar op Bonaire? Ja, dat is zeker een goede zaak. Wij werken graag samen met Greenpeace en vinden het belangrijk dat zij dat onder de aandacht brengen. Je ziet ook dat dat helpt om het thema klimaatverandering en wat het kan doen voor de mensen op Bonaire ook echt wel wat meer aandacht geeft. Acties blijven helaas nog een beetje uit. Er gebeurt wel wat met die 35 miljoen naar natuurherstel. Maar er moet ook inderdaad een meer integraal plan komen, zodat niet alleen de natuur of de kustlijn beschermd wordt, maar dat er ook iets gedaan wordt aan het grootste probleem wat er eigenlijk voor de bewoners op de eilanden is, is dat er nog een groot deel onder de armoedegrens leeft. En volgens mij zijn al die problemen relatief eenvoudig aan te pakken als de politieke wil in Nederland er is. Meneer Seder, de politieke wil, is die er in Nederland? We hebben gisteren een motie ingediend samen met GroenLinks om te kijken op welke manier klimaatfinanciering ook op andere wijze tot stand kan komen. Dinsdag stemmen we erover. Dan zullen we zien of er voldoende politiek draagvlak is. Maar ik blijf het zeggen, deze eilanden horen bij Nederland. En deze zijn de eerste die de zware gevolgen gaan merken van klimaatverandering. Wij zijn verplicht om ook deze gemeente te helpen. Net zoals dat voor iedere andere gemeente in Nederland verplicht zijn. Kijk, Bonaire verdient concrete plannen. Dat is in ieder geval duidelijk. Laten we hopen dat die zo snel mogelijk tot stand komen. Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En Monique van der Water van het Wereld Natuurfonds. Dank jullie wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Een lekker drankje mag altijd wat kosten, zou je zeggen. Maar een fles drank dat tonnen kost, of misschien wel meer dan een miljoen euro. Wel nu, het gerenommeerde veilinghuis Sotheby's in Londen veilt een fles van de Schotse whisky Macallan uit het jaar 1926. En er wordt een recordbedrag van verwacht. Hoe bijzonder moet deze whisky dan wel niet zijn? Ik ga het vragen aan whiskykenner Robin Berendsen. En Robin, ja, Macallan, ik drink het ook heel graag. Dat is een van mijn favoriete whiskies, maar deze fles uit 1926, hoe bijzonder is die? Ja, dat is wel vrij bijzonder dat zoiets op de markt komt en geveild wordt. Ja, het bijzondere is de leeftijd. Het bijzondere is het aantal flessen. En het bijzondere is de prijs. Ja, het bijzondere is de prijs. Dat verwachten we meer dan een miljoen. Maar hoe ja, het is een beetje de Rolls Royce onder de whiskies. Maar weet u hoe deze Rolls Royce onder de whiskies smaakt? Ja, nou, wij hebben vele Macallans op de plank staan. Waaronder ook een Macallan 69. En die moet ook 100.000 euro kosten. En die is gewoon te koop. Ja, we hebben whiskies allerlei leeftijden geproefd van Macallans. Proeverijen gehad met Macallans met de vintage serie. Dus ja, erg lekker. Ja, maar een fles die meer dan een miljoen kost. Heeft u daar wel eens een slokje van gekregen? Nee, het duurste wat ik heb gehad is van 40.000, 50.000 euro. Ja, en proef je dan die waarde er ook vanaf? Het is altijd bijzonder. De leeftijd, zeg ik al, dat maakt de prijs. De leeftijd, de distillerij, onder andere Macallan, dat drijft de prijs op. En de schaarste. Maar ja, wat voor mensen kopen dit soort flessen? Ik heb klanten in mijn klandizie die flessen kopen voor belegging. Hebben een huis verkocht in Spanje en hebben 100.000, 200.000 euro op de rekening staan. En die kopen een fles van 40.000 euro, flessen van een miljoen. Ja, er zijn mensen op de wereld die malen niet om een miljoen, zeg ik maar. Nou, ik hou ook van een goed glas whisky, maar niet in die prijsklasse hoor. Maar u heeft ook een fles verkocht ooit voor 100.000 euro. Dat vind ik ook al veel geld. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Nou ja, die fles van 100.000 euro heb ik hier nog staan. Die heb ik sinds kort pas in mijn assortiment. Maar 40.000 is geen uitzondering. Ja, en ja, mag u ook stiekem daar een slokje van nemen? Nou, van deze Macallan die ik nu heb staan, die 100.000 euro moet kosten, daar heb ik geen sample van. Maar flessen van 40.000 euro heb ik wel eens geproefd en heb ik samples van, inderdaad. Goh, nou, het is een mooie hobby. 18 november wordt die geveild. Ze ramen hem dus op 1,4 miljoen euro. Gaat deze fles het ook opleveren? Ik verwacht dat die meer dan 1,4 miljoen gaat opbrengen. Goed. Robin Berendsen, whiskykenner van het Whiskyhuis. We gaan het zeker volgen op 18 november. En ik zeg alvast proost. De fles speelde een grote rol in heel mijn droef bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan. Mijn trouwe vriend, jij schonk sindsdien mij menig levensles. Ik heb gelachen en geweend. De oude trouwe fles. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen blijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. En als ik af gemonsterd ben, dan was mijn eerste gang naar het meisje waar ik zo van hield, mijn hele leven lang. En als een ander naar haar keek, dan flikkerde mijn mes. Dan werd ik om, mijn neus wat bleek, en greep ik naar de fles. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Twee kenners van de betere fles, namelijk André Hazes en Herman Brood. Prachtig nummer. Maar wij hebben nog heel even de tijd om naar Tim de Wit te gaan met Bureau Buitenland. Tim, waar bent u? Ja, dag Patrick, daar ben ik. Ja, wij gaan het zo meteen hebben over Argentinië. Javier Milei zou daar namelijk zomaar de nieuwe president kunnen worden. Zondag zijn daar verkiezingen. Hij wordt een beetje vergeleken met het type Bolsonaro uit Brazilië of Donald Trump. En hij is de afgelopen maanden als een raket omhoog geschoten in de peilingen daar. Wie is hij precies en wat zal het betekenen voor Argentinië als hij de nieuwe president wordt? Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten in Bureau Buitenland. En dit was de Nieuwsbv voor deze week. Ik wens u allen een fijn weekend en tot maandag. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. NPO Radio.